باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال. اس باب میں اہل ایمان کا ایک دوسرے پر تفاضل بیان ہوگا اعمال کے لحاظ سے، کسی کے اعمال کم، کسی کے اعمال زیادہ. اس باب کی ایک غرض ہے ترجمۃ الباب سے، اور ایک مناسبت ہے ما قبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد دو ہے، ایک رد ہے مرجیہ پر، اور دوسرا مقصد رد ہے معتزلہ اور خوارج پر. مرجیہ پر رد اس اعتبار سے ہے کہ مرجیہ کا مذہب تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، تصدیق کے بعد اعمال صالحہ مفید نہیں ہے ایمان کے اندر، اور اعمال سیئہ مضر نہیں ہے کس کے اندر؟ ایمان کے اندر. جتنا نیک عمل کرے اس یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اور جتنا گناہ کرے اس یقین میں کمی نہیں ہوگی. یہ مرجیہ کا مذہب تھا کہ ایمان یقین تصدیق کا نام ہے، اور اس تصدیق حاصل ہونے کے بعد اعمال صالحہ اس میں مفید نہیں ہے، اور اعمال سیئہ اس تصدیق میں مضر نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان میں تفاوت ہے فی الاعمال، فی ال جس کی اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے اس کا ایمان قوی ہوا، معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ مفید للایمان ہے، اور جس کے اعمال صالحہ کم ہوں گے اس کا ایمان کمزور ہوگا، معلوم ہوا کہ اعمال سیئہ جو ہے وہ مضر ہے کس کے اندر؟ ایمان کے اندر. تو مرجیہ نے جو کہا تھا کہ اعمال صالحہ سے ایمان بڑھتا نہیں ہے اور اعمال سیئہ سے ایمان گھٹتا نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے. باب و تفاضل اہل ایمان، کہ اہل ایمان کا تفاوت ہے فی الاعمال، اعمال کی بسبب الاعمال، جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے اس کا ایمان قوی ہوگا، معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ مفید للایمان ہے، اور جس کے اعمال صالحہ کم ہوں گے یعنی گناہ کرے گا اس کا ایمان کم ہوگا، معلوم ہوا کہ گناہ مضر ہے کس کے اندر؟ ایمان میں. ٹھیک ہے، تو ایک مقصد ترجمۃ الباب کا رد ہے مرجیہ پر، دوسرا مقصد رد ہے معتزلہ اور خوارج پر. معتزلہ اور خوارج پر رد اس طرح ہے کہ ان دونوں کا مذہب یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں ہو، جس نے زنا کی ہمیشہ جہنم میں، جس نے شراب کی ہمیشہ جہنم میں، جس نے قتل کی ہمیشہ جہنم میں، مرتکب کبیرے کا ان دونوں کے نزدیک مخالف پہ نار ہے. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب تک شرابی شراب کو گناہ سمجھے تو وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. زانی زنا کو گناہ سمجھے، اپنے آپ کو مجرم سمجھے تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. اور مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، یا تو اللہ معاف کرے گا، اگر نہ کرے تو بقدر گناہ سزا پائے گا، پھر آخر جنت میں جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمۃ الباب سے خوارج و معتزلہ کا رد کرتا ہے کہ دیکھو، جس کے اعمال زیادہ ہو ایمان زیادہ ہوگا، جس کے اعمال کم ہو گناہ کرے گا تو ایمان کم ہوگا، تو گناہ کرنے کے باوجود ایمان ہوگا، اور جب ایمان ہے تو ہمیشہ جہنم، وہ تو اعدت للکافرین ہے نہ کہ مسلمانوں کے لیے. تو خوارج و معتزلہ پر بھی رد کیا کہ انہوں نے کہا کہ مرتکب کبیرے کا مخالط بین. بات سمجھ میں آ گئی. یہ دو تو مقصد تھے ترجمۃ الباب کے. مناسبت ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ مصنف نے کہا باب و تفاضل اہل ایمان، کہ کہ اہل ایمان کی ایمان میں تفاوت ہوگا بسبب الاعمال، بسبب کہ اعمال زیادہ ہو تو ایمان زیادہ ہے، اعمال کم ہے تو ایمان کم ہے. معلوم ہوا کہ اعمال جز من الایمان ہے، تو ایمان مرکب ہو. اور یہ کتاب الایمان کا مقصد ہے کہ ایمان مرکب ہے، اور ہر مرکب قابل زیادت اور نقصان کا ہے، تو ایمان قابل ہوا زیادت اور نقصان کا. تو ما قبل ابواب میں بھی دو چیزیں بیان ہو رہی تھی، ایک ایمان کا مرکب ہونا اعمال سے، اور ایک ایمان کا قابل ہونا زیادت اور نقصان کا. اور اس باب میں بھی یہ موجود ہے تفاوت اہل ایمان، کہ اہل ایمان میں تفاوت ہے ایمان کے اندر بسبب الاعمال، اعمال زیادہ ہو تو ایمان زیادہ ہے، اعمال کم ہے تو ایمان کم ہے. معلوم ہوا کہ اعمال بڑھنے سے ایمان بڑھا، اور اعمال گھٹنے سے ایمان گھٹا. معلوم ہوا کہ یہ اعمال جز ہے کس کا؟ ایمان کا. تو ایمان مرکب ہوا، اور یہ مقصد ہے ابواب سابقہ کا. اور جب مرکب ہوا تو ہر مرکب قابل ہے زیادت اور نقصان کا، تو ایمان قابل ہوا زیادت اور. حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن عمرو بن یحیی المزنی عن ابیه عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه، اہل جنت جنت میں جائیں گے، وہ اہل النار النار، اور اہل نار جہنم میں جائیں گے. ثم یقول اللہ، پھر اللہ فرمائے گا، اخرجو اے فرشتوں نکالو، من وہ مسلمان، کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگا من ایمان. معلوم ہے کہ ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی ہے، اور ایمان عرش سے بھی بڑا ہے. تو دیکھو یہاں سے معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. اور خوارج کا رد بھی ہوا کہ دیکھو جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل کر کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور جب جنت میں گیا تو معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرے کا مخلط میں نار نہیں ہے. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، گناہگاروں کو جہنم سے نکالا جائے گا، قد اسودوا، ان کی منہ کالے ہو چکے ہوں گے. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، ان کو ڈالا جائے گا ایک نہر میں جو برساتی نالا ہوگا. حیا برساتی نالے کو کہتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اول حیات یعنی فی نہر الحیات، اس نہر میں جس میں غسل کرنے سے زندگی ملتی. شک کا مالک، مالک کو شک ہے کہ حیا فرمائے یا حیات فرمائے. فیمبتون، جب اس نہر میں جہنمیوں کو نہلایا جائے گا تو وہ ایسے چمک اٹھیں گے جیسے جس طرح کاشکار دانا بیج زمین میں ڈال کر وہ باہر اس کا کومپھل خوبصورت نکلتا ہے. کما تمبت الحبا، جس طرح دانا اگتا ہے فی جانب سیل، سیلاب کی مٹی میں. الم ترا انہا تخرج، تم نہیں دیکھتے کہ وہ کومپل نکلتے سفرا پیلا ملتویتن چڑھتا ہوا. قال وہ ہے حدثنا عمر الحیات، حیا کی جگہ حیات. وقال خردل من خیر، وہاں تو آیا ہے خردل من ایمان، یہاں آیا ہے خردل من. اب ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اخرجو من کان فی قلبی مثقال حبا من خردلا. معلوم ہوا کہ اہل ایمان میں تفاوت آیا ہے، بعض کے اعمال کم ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، اور بعض کے اعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال عرشی، ایمان عرشی بھی بڑا ہے اور قیمتی ہے. یہ ترجمہ طلبا. اس روایت پر ایک اعتراض، اعتراض یہ ہے کہ ترجمۃ الباب تفاوت فی الاعمال ہے، باب تفاضل اہل ایمان، کہ اہل ایمان میں فرق ہے فی الاعمال، اعمال میں. لیکن روایت سے تفاضل فی الایمان معلوم ہوتا ہے، فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. تو ترجمۃ الباب میں دعویٰ تفاوت فی الاعمال ہے، اور روایت کے اندر جو ہے تفاوت فی الایمان ہے. تو روایت مطابق نہیں ہے ترجمۃ الباب کی. اس کے دو جواب ہیں. جواب یہ ہے یہاں من خردل من ایمان سے مراد عمل، کیا مراد عمل؟ پھر اس کا من یہ ہوا من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من عمل، تو یہاں بھی تفاوت فی العمل ہے، جس طرح ترجمۃ الباب میں تفاوت فی، اور دلیل اس جواب کی یہ ہے کہ امام بخاری نے آخر میں معلق روایت نقل کی، وقال خردل من خیر، اور خیر عام ہے، ایمان کو بھی شامل ہے عمل کو بھی شامل ہے، بات آئی؟ دوسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ مصنف نے کتاب الایمان کے پہلے باب میں نقل کیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس وہو قول و عمل و یزید و ینقص، تو یزید و ینقص پہلے باب میں گزر چکا ہے، اور تفاضل سے مراد زیادت اور نقصان ہے، تو پھر اس باب کو ذکر کرنا یہ تکرار ہے، یہ کیا ہے؟ پہلے مصنف نے کہا تھا باب قول نبی علیہ السلام بنی الاسلام من خمس وهو قول وعمل ويزيد وينقص، تو يزيد وينقص کا ترجمہ تو پہلے گزر چکا ہے، اور تفاضل اہل ایمان سے بھی مراد يزيد وينقص، تو یہ تکرار ہے، ٹھیک. اس کی دو جواب ہے، ایک یہ کہ وہاں زیادت اور نقصان ایمان کا بذات بیان تھا، اور یہاں ایمان کا زیادت اور نقصان ہے بواسطہ اعمال کے، بواسطہ کس کے؟ اعمال. ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ پہلا باب یزید و ینقص وہ اجمال ہے، اور یہ آئندہ ابواب اس کی تفصیل ہے، اور تفصیل اجمال کے بعد تکرار نہیں گنی جاتی، بات آئی سمجھ؟ دوسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ یہی مسئلہ صفحہ 11 میں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ نقل کرے گا، صفحہ 11 میں دیکھو، باب زیادت الایمان و نقصانہ، ہے یا نہیں ہے؟ باب زیادت الایمان، تو اس باب میں بھی تفاضل اہل ایمان آیا ہے، ایمان کی زیادت اور نقصان کا ذکر ہے، اور صفحہ 11 پر پھر باب زیادت الایمان و نقصان امام بخاری نے پھر نقل کیا، ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری کی روایت نقل کی ہے، اور وہاں امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، تو چونکہ سند مختلف ہے تو روایت مختلف ہے، تو ترجمۃ الباب متعدد ہے، وہاں اس روایت پر ترجمہ باندھا، اور یہاں، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے روایت آسان ہے. حدثنا محمد ابن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامت ابن سہل ابن حنیف انہو سمعا ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا، رأیت الناس، میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا، یورزون علیہ، کہ وہ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لوگ، وعلیہم خمس، اور ان کے اوپر قمیصیں ہیں، منہا ما یبلغ صدیا، بعض لوگوں کی قمیص چھاتی تک ہے، چھوٹی ہے، ومنہا ما دون ذلک، اور بعض کی ناف تک ہے. اچھا، وعرض علی عمر بن خطاب، تو حضرت عمر کو میرے سامنے پیش کیا گیا، اس پر ایک قمیص تھی، یجرہ، اتنی لمبی کہ وہ زمین پر کھینچ رہا تھا، یعنی بعض کی قمیص یہاں، بعض کی ناف تک، اور حضرت عمر کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پر کھینچ رہا تھا. صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ قمیص ایمان ہے، جس کا ایمان چھوٹا ہے اس کی قمیص چھوٹی، جس کا ایمان درمیانہ وہ درمیانہ، اور عمر کا ایمان بہت لمبا چوڑا ہے، لی اس لیے اس کا کرتا بہت لمبا چوڑا، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت ون ون نقصان. قالوا صحابہ نے پوچھا فما اول تذلک یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعویل کی؟ قال الدین، دین سے مراد ایمان ہے، یعنی الایمان، جس کے ایمان چھوٹا تھا اس کی قمیص یہاں، جس کی درمیانہ ایمان تھا وہ ناف تک، اور جس کا لمبا چھوڑا ایمان تھا جیسے حضرت عمر تو وہ کھینچتا جاتا تھا. قرآن جب اترا جنت عرضها السماوات والارض، کہ خدا کی جنت میں آسمان اور زمین کی چوڑائی گم ہو جاتی ہے، اتنی لمبی چھوڑی جنت ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا پھر بھی چھوٹی ہے، میں نے اپنی ایمان کے پیمانے سے جنت کو ناپا، جنت چھوٹی میرا ایمان اس سے لمبا چھوڑا نکلا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں، اس کی ایمان تو ایک انگور کے دانے کے برابر بھی نہیں. اچھا، الدین باب الحیاء، اللہ